уцякаць ад галечы, што ад першага крыку за мною ішла. Навучыў клопат свой браць, як сына на плечы, і чужую бяду не прагнаць ад стала. Божа, Божа, Божа, Божа, Божа, дапамажы не пакінуць той бераг, дзе мне быў зразумелы неўцямлены грэх. Выкуплю грэху даверу, намерах уцякаць ад сябе і паклічу свой бег. Божа, Божа, Божа, Божа, ты адарыў мяне шчодра дарамі, перад імі ўся набыць зямная слата. Хай жа будуць мне вечнымі павадырамі і твой праведны гнеў, і твая мілата.